2 uur. Umberto Tan. Ja, straks tweelingzussen Noortje en Brechtje de Brouwer. Die werden deze week in één klap zeer bekende sporters. Want ze wonnen een zilveren plak op het WK synchroonzwemmen en Parijs lonkt. En het laatste nieuws over de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny nu in het NOS Journaal. Jan van de Putten. Er is al veel onduidelijk over de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Hij overleed vanochtend volgens de Russische gevangenisdienst na een wandeling. Hij was 47. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat weten we over wat er is gebeurd? Niet heel veel meer dan wat je zojuist vertelde. Dat is de officiële informatie van de gevangenisautoriteiten. Die zeggen dat hij tijdens het luchten inderdaad onwel werd. En vervolgens het bewustzijn verloor. En naar verluid zou de artsen nog 1,5 uur geprobeerd hebben daarna om hem nog weer bij zijn positieve te krijgen. Maar dat mocht niet baten. Toen is hij naar verluid overleden. Maar dat is nogmaals, dat zijn de officiële berichten van de gevangenisautoriteiten. Er is ook nog geen bevestiging van bijvoorbeeld de familie, de echtgenote van Alexei Navalny, Julia, die zich in het buitenland bevindt op dit moment. Dus het is ook nog wachten van die kant op een officiële bevestiging. Was dit allemaal, ja, gezien zijn situatie, te verwachten dat zo'n bericht een keer zou komen? Het was iets waar iedereen wel rekening mee hield, natuurlijk. Maar je ziet wel dat, zeker in de kringen van zijn aanhangers, van zijn collega's, zijn medestanders, dat er grote verslagenheid is. Omdat we Navalny toch vrij geregeld in beeld zagen. Gisteren was hij ook zelfs te zien in een rechtszitting via een videoverbinding. Dat was de Navalny die we eigenlijk altijd kenden. Opgewekt, monter, met gevoel voor humor. En er was geen aanleiding om te veronderstellen dat hij iets onder de leden had. Maar tegelijkertijd weet iedereen natuurlijk dat Navalny een aantal jaren geleden is vergiftigd. Dat hij daar wonderwel weer is uitgekomen. Hij heeft op het randje van de dood gebalanceerd. Is toen teruggekomen naar Rusland, is gearresteerd begin 2021. En sindsdien heeft hij dus achter slot en grendel gezeten. En is pas in augustus veroordeeld tot 19 jaar. En dat niet alleen, hij heeft ook inmiddels 27 keer eenzame opsluiting gezeten. Dus dat is een extra zware vorm van opsluiting, van marteling in feite. En dat is ieders overtuiging, heeft ook zeker invloed gehad op zijn gezondheid. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, demissionair premier Rutte reageerde zojuist op het overlijden van Navalny. Dit is verschrikkelijk nieuws. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. Dit is een man die strijdt voor democratie. Strijd tegen corruptie. Feit is, hij was in Russische gevangenschap. Feit is, hij had daar onvoldoende toegang tot de nodige voorzieningen. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk. Verschrikkelijk nieuws, zegt Rutte. Door naar EU-correspondent Kezia Hekster in Brussel. Wat zijn de reacties in jouw omgeving? Ja, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die laat zich eigenlijk in dezelfde woorden uit als premier Rutte. Die houdt ook Rusland helemaal verantwoordelijk voor de dood van Navalny. Hij reageerde op X en hij zei: Navalny betaalde de ultieme opoffering voor zijn idealen van vrijheid en democratie. En in 2021 kreeg Navalny de Sakharovprijs. Dat is de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. En de voorzitter daarvan, Roberto Metsola, die reageerde ook. Die zei verafschuwd en geschokt te zijn door zijn overleden. Ze zei: Rusland pakte zijn vrijheid en zijn leven af, maar niet zijn waardigheid. En er kwam ook een reactie van Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO. Die zei heel verdrietig te zijn over zijn dood en zei: Rusland moet alle ernstige vragen die er zijn rond de dood van Navalny beantwoorden. Jij was zelf tussen 2008 en 2012 correspondent in Rusland. Hoe herinner jij je Navalny uit die tijd? Ja, dat was eigenlijk de tijd dat Navalny opkwam en doorbrak. Zo rond 2008 was dat. En dat was eigenlijk ongelooflijk spectaculair. Want op dat moment was er niet heel grote aantallen van oppositie. Mensen die de straat opkwamen. Maar dat veranderde allemaal toen hij kwam. En ik kan me nog heel goed herinneren dat hij na de vervalste verkiezingen van 2010 enorme mensenmassa's wist te mobiliseren. Meer dan 100.000 jonge mensen vooral kwamen toen de straat al op. En wat hij deed was vooral in het begin hameren op de corruptie van het regime. Hij noemde de partij van Poetin stevast de partij van dieven en bedriegers. En Poetin zelf, zei hij ook steeds, noemde hij Poetin voor. Poetin is een dief en dat was echt ongekend. Hij was een van de meest fanatieke gebruikers van het internet destijds. En hij had een YouTube-kanaal waar hij het ene na het andere filmpje opzette, waarin hij de corruptie van het regime van Poetin ontmaskerde. Ja, heel veel mensen openen dat eigenlijk de ogen. En dat was voor het Kremlin zo vernederend. Ik heb ik geloof in 2011 ook Navalny zelf nog geïnterviewd voor een boek dat ik geschreven heb. En toen was hij echt al een soort popster met enorm veel aanhang. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat, ja, iedereen vroeg natuurlijk aan hem, maar het is toch heel gevaarlijk wat je doet. En dan was het, zo leek het althans, reageerde hij altijd heel onverschrokken, hoewel hij zich maar al te goed realiseerde wat die gevaren waren. En ja, dat is natuurlijk heel tragisch om dat nu vast te stellen, nu op het moment dat hij is overleden. EU-correspondent Kiesia Hekster, dankjewel. Dus ook ander nieuws. Het Israëlische leger heeft in het Nasser-ziekenhuis in de Gazastrook een aantal mensen gearresteerd. Volgens Israël zijn het leden van Hamas. Een aantal van hen zouden hebben deelgenomen aan de dodelijke overval op doelen in Israël op 7 oktober. Het zou gaan om 20 arrestanten. Informatie kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat het maar de vraag is of het lukt om voor dinsdag het aantal asielzoekers in Ter Apel terug te brengen tot 2000, zoals de rechter heeft bepaald. Het aantal asielzoekers is nu nog meer dan 2200. En als het niet lukt, dan moet het COA een dwangsom betalen van 15.000 euro per dag. En dan kijken we nog even naar het weer. De regen trekt naar het oosten. Daarachter is het droog. In het westen komt wat zon en het is een graad of 11. Morgen droog met zon en wolkenvelden en dan wordt het een graad of 12. Ja, we kijken naar de ANWB-verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, het wordt langzaam maar zeker hier en daar wat drukker. Dat heeft alles te maken met vakantieverkeer. Voor veel mensen begint vandaag de voorjaarsvakantie. Merk je onder andere op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 kilometer langzaam rijden. De vertraging is ongeveer 25 minuten. Hetzelfde verhaal op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook de A2, Utrecht richting Den Bosch, valt op. Knooppunt Everdingen en Waardenburg, 12 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel is 1 tunnelbuis dicht. Vertraging is 25 minuten. Omrijden kan via de oostkant van Rotterdam over de A20, de A16 en de A15. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn er vandaag weer met een heerlijke show, hoor. Frans Hals gaat het over hebben. 50 werken van de Haarlemse schilder uit de 16e en 17e eeuw zijn nu bij elkaar te zien in het Rijksmuseum. Onze kunstredacteur Emma-Louise Dies ging alvast kijken en luisteren. Zo klinkt namelijk de audiotour bij de expositie, ingesproken door actrice Eva van der Gucht. Laten we je voorstellen aan Frans Hals, de meesterschilder die leven wist te blazen in verf. De revolutionair met de losse toets. Stap in zijn wereld en leer hem en zijn tijdgenoten kennen in het Haarlem van de 17e eeuw. Ga je mee? Ga je mee, Peter? Ik ga er zeker heen. Ga jij mee, Figo? Ik krijg er wel zin in, ja. Heb je wel zin in Frans Hals? Ja. Ik heb in de Frans Halsstraat gewoond. Dat is een goed maar dat heeft niets mee te maken waarschijnlijk. Nee, maar dat is wel goed. Maar om dan snap je dat ik er echt wel iets mee heb. Ja, nooit een brechtje. Zou je van Frans... Jullie kijken me echt heel vies aan, hè? Jullie kijken me echt aan... Nee, ik ga daar echt niet heen. Gaat in. Wij houden ons met sport bezig. Jullie gaan niet naar Frans Hals. Jullie blijven lekker synchroon zwemmen. Ja. En terecht. Presentator Jos de Groot van Pointer checkt is in de wereld van de anticonceptie. Pil gedoken. Daarover wordt nogal namelijk veel onzin gedeeld, vooral TikTok. Maar liefst 13% van de video's over dit onderwerp bevat regelrechte misinformatie. En mede daardoor twijfelen steeds meer jonge vrouwen. Wat vind je van de anticonceptiepil? Ja, ik gebruik hem zelf nu denk ik bijna 3 jaar. Maar ik wil er eigenlijk wel mee stoppen. Ik weet dat er voornamelijk heel veel slechte dingen eigenlijk aan vastzitten. Ik zou er wel graag vanaf willen, ja. Ja. Ja, ik denk toch dat je er onopgemerkt wel klachten van hebt. Jullie zijn de enige vrouw in de studio, dus ik weet niet of jullie dit herkennen, dit geluid, Noortje en Brechtje. Ja, het is wel heel verschillend wie en waar last van heeft, welke symptomen en bijwerkingen, omdat je toch wat hormonen in je lichaam gooit die er niet altijd horen. Dus ik had niet heel veel reacties ervan, maar ik ben er toch wel mee gestopt, omdat het ook niet helemaal werkte voor mij. Dus ik snap wel dat vrouwen hierop afstappen. Ja, en die misinformatie op TikTok, kom je dat tegen ook veel? Ja, er is nu wel heel veel heisen natuurlijk, omdat er veel over wordt gesproken. Maar wat dan waar en wat niet waar is, kun je denk ik het beste met je huisarts gewoon lekker bespreken. Wat een intelligent advies. Er is altijd veel over gesproken, hè? Ja. Over de pil. Ook in jouw tijd al? Ook in mijn tijd. Toen jij heel lang geleden. Ja. Nee, maar dat is wel waar. Ja, het is altijd wel goed zo geweest. Dus... Nou, je zal zien ook straks in het onderwerp wat we erover hebben, dat er ook nog steeds vragen onbeantwoord zijn over de pil. Ondanks het feit dat er gewoon al 50 jaar, 60 jaar gegeven wordt. Ja. Dus dat is ook wel opvallend. Figo Waas hoort u ook al, die zit hier aan tafel. Want hij speelt in een musical. Ja. Had ik nooit gedacht, Figo, dat jij een musical... Nee. En? Het is heel leuk. Ja? Ja, het is leuk omdat het een leuke groep is met talentvolle mensen. En Huub van der Lubbe. Ja, dat als is... Als Don Quixote. Ja, en jij dacht, als Huub het kan, dan kan ik het ook. Ja, Huub is gewoon een held voor mij, dus het is heel fijn om met hem te spelen. Ja, dat is ook zo. En we gaan naar Anna Chimbrère gaan het hebben over de onbemande maanlander van SpaceX. Die volgt dat op de voet. Donderdag moet die landen op de maan, maar het schijnt heel moeilijk te zijn. Terwijl het, 52 jaar geleden al gebeurd is. Maar we vinden het nog steeds minder wat ingewikkeld. En uiteraard onze volgende koning Arjen Dwarshuis. Maar nu eerst Rolls Royce. NPO. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Time. Ja, uit de oude doos. Rolls Royce. Heerlijk. Best love hier op NPO Radio 1. We gaan het hebben over een sport waar we het eigenlijk de afgelopen jaren nauwelijks over hebben gehad. Maar er zijn toch twee mensen die ervoor hebben gezorgd dat we er zeker over gaan hebben. Ook zeker ook deze zomer. Synchroon zwemmen namelijk. Het is niet de sport ook waar wij als Nederland de afgelopen jaren erg succesvol in zijn geweest. Des te groter was deze week de uitslag van het WK in Doha. Tweelingzussen Noortje en Brechtje de Brouwer pakten daar zilver. Tot verrassing, misschien van zichzelf, maar in ieder geval van heel veel anderen. Na een bizarre week zijn ze nu een beetje teruggekomen. Ze hebben 2 weken vakantie. En dus zitten ze hier aan tafel. Want dat kan nu. Normaal gesproken, als je geen vakantie had, wat zouden jullie vanmorgen al hebben gedaan? Het is vrijdag. Nou, dan lagen we al wel een aantal uurtjes in het zwembad. Wat is een aantal uurtjes? Ja, op vrijdag beginnen we om 12 uur met krachttraining. En daarna gaan we door naar het zwembad. En dan van 1 tot 2 doen we lenigheidstraining. Dus dan gaan we de spieren weer oprekken. Rekken en strekken. Ja, en daarna van 2 tot 6:30 liggen we in het zwembad. Dus, van 2 tot 6:30? Ja. Dat is veel. Ja. Dat vind ik veel. Dat is best veel. Maar ook 2 tot 6:30 liggen in het zwembad, maar dan doe je ook wat. Ja, dan doen we zeker wel wat. Dan is het niet even op je rug liggen en chillen. Nee. Dan, en hoe ziet het zo'n avond dan eruit na zo'n dag? Ja, goede voeding en rust. Ja, op vrijdagavond zijn we niet zo heel veel waagd meer. Dus meestal checken we nog wel de video terug als we vooral dicht bij de wedstrijdperiode zitten. En voor de rest, ja, op vrijdagavond doen we ook niet zoveel meer voor onze studie. Dus dan is het vooral gewoon eten, rusten en slapen. Jullie zijn nu 2e van de wereld synchroon zwemmen. Hoe was dit voor week? Rollercoaster. Ja. Intens. Ja. Vooral omdat we het gewoon niet hadden verwacht. Dat kun je nog wel voorop stellen. Aan de ene kant voelt het alsof we echt nog maar een paar dagen terug zijn. Maar met hoeveel we eigenlijk deze week weer hebben gedaan, voelt het weer als 2 weken. Dus er komt wel heel veel op af nu. En waarom hadden jullie het niet verwacht? Omdat we denken, er is heel veel veranderd binnen het synchroon zwemmen qua scoringssysteem. Ja, een ander puntentellingssysteem, ja, hè? Ja, klopt. Dus moet je even uitleggen misschien? Ja, wij nu 1,5 jaar geleden is dat veranderd. Voorheen was het alleen maar de beoordeling van de jury. En die kwam dan uit op een ranking en de resultaten daarvan. En nu zijn ze meer op de puntenscoring van het turnen en van het kunstschaatsen gegaan. Uitgangswaarde. Ja, en dan werk je meer met een difficulty score waar je dan weer punten van krijgt. En dan echt moet uitvoeren wat je ook op papier hebt doorgegeven. Kan je zeggen dat ze proberen iets minder rekening te houden met alleen de smaak van de jury? Ja, maar zeker. Objectivering. Ja, en echt dat je kunt zwart op wit hebben van oké, dit land heeft dit niet gehaald wat ze wel hebben doorgegeven. Dus dan word je daar ook gelijk op afgestraft. Maar kan je dus zeggen, omdat jullie dit resultaat hebben gehaald, dat die nieuwe scoringsmethode jullie beter bevalt en ook daardoor betere resultaten halen? Ik denk omdat we altijd wel een beetje in die middenmoot lagen, dat we nu wel meer kansen hebben gekregen. Want een jury sport wordt ook vooraf al een beetje ingedeeld van oké, wat hebben we de afgelopen jaren gezien? Dan moeten we dat nu ook maar zo gaan beoordelen. Ja, dan moest je echt echt als verrassing binnenkomen. En nu hebben we gemerkt, wij waren altijd best wel creatief in wat we lieten zien in onze uitvoering. En nu wordt dat echt meer gewaardeerd in het scoringssysteem. Dus ik denk de gedachte achter onze tactiek daarvan kunnen we wel zeggen. En wat het idee van onze coach was. Ik denk dat dat nu meer waardevol is dan de jaren daarvoor. Nou, zien wij, laat me voor mezelf spreken, ik heb de laatste jaren niet veel schoonzwemmen gezien. Ik denk Peter en Viggo ook niet. En ik denk de gemiddelde luisteraar in de auto of thuis ook niet. Neem ons even mee, voor degenen die het niet vaak gezien hebben, hoe jullie oefening in grote lijnen eruit ziet en wat de moeilijkheden zijn, wat jullie uitdagingen zijn. Wat zie ik als ik mijn ogen dicht doe? Ik denk wat nu vooral opmerkelijk is, de punten die we nu kunnen behalen zijn vooral onder water. Oh, met voor ons moeilijk. Nee, ja, nee, met ons hoofd onder water. Ja. Oh, dus benen boven water. Benen, dus, met je benen boven water. Ja, dus daar liggen alle punten. Dus iedereen probeert zo lang mogelijk onder water te blijven. Want hoe meer punten je krijgt, hoe hoger je scoring is uiteindelijk. En als jij zegt zo lang mogelijk onder water blijven, hoe lang is dat? Ja, dat is als je intensief bezig bent, 20 seconden echt al wel aardig wat. Maar ja, dan ben je 5 seconden boven en dan ga je weer 20 onder. Dan ben je 5 boven. Maar daarnaast onder. Moet je ook creatief zijn, omdat je artistieke impressie komt voornamelijk vanuit hoe jij je uitstraling uit naar de jury. Dat is dan boven water. Dus je moet echt een goede contrast vinden. En ja, daarbij hebben we gelukkig de hulp van onze coach die daar. Hoe is dat, hè? We praten buiten de uitzending er even over. Als je in een land woont, Nederland, waar je eigenlijk geen rijke synchroonzwemgeschiedenis hebt. De laatste die ik me kan herinneren is Marjolein Bot, volgens mij. Dat is in de jaren 90 ergens. Ja, het is al wel inderdaad een tijd geleden. Ja, dat voor ons was Sonja en Bianca was dan de laatste keer die op de Spelen waren in 2008. Ja. En daartussen zijn ook hele goede duetten en zwemsters geweest natuurlijk. Maar geen rijke geschiedenis. Ja, die redden het dan helaas niet om op de Spelen te komen. En dus ja, wij hebben toen in 2017 hebben wij de kans gekregen om samen met een Spaanse coach te gaan trainen. Zij wilde er weer voor zorgen dat synchroon zwemmen in Nederland op de kaart kwam. En ik denk dat zij ook haar doel nu wel heeft bereikt. Ja. Dat mag je wel zeggen, als je tweede van de wereld wordt met je pupillen, toch? Ja, het is ook zeker mede dankzij haar, hoor. Want de cultuur in Spanje is natuurlijk al iets anders dan in Nederland. En daar is de sport gewoon enorm groot. Dus dat ze dat over wil brengen hier naar Nederland, dan, daar moeten we heel erg dankbaar voor Bertel, zijn. Mag ik wat vragen? Natuurlijk, Vigo. Hoe begin je als meisje met kunstzwemmen? Synchroon zwemmen? Ja. Bij ons kwam het vooral vanuit de familie. Dus wij hadden eigenlijk, voor ons was het een hele goede logische stap om daarna ook het zwembad in te springen. Okay. Maar het is inderdaad niet zoiets wat je in je klas veel voorbij hoort komen. Dus ja, wat voor ons heel belangrijk is, is dat er na de zwemles dat kinderen gewoon heel veel vanaf weten wat synchroon zwemmen is. Want in Hoofddorp trainen wij. En daar in het zwembad zie je toch achter de ramen dat ze dan toch wel benieuwd zijn van. Wat kunnen zij allemaal? En ja, vanuit daar wil je ze eigenlijk gelijk. Ja, voornamelijk ook die leeftijd. Dus het is hoe vroeg je, hoe eerder je begint, hoe beter het is voor je ontwikkeling binnen synchroon zwemmen. Ja. Wie is Noortje? Je bent Noortje, toch? Nee. Je bent Noortje, ja. Tweeling. Jammer. Nou, jij was lang geblesseerd. Ja. En vervolgens moest met iemand anders, of moest niet, dat moest nou eenmaal, dat ging. Met Marloes ging jij samen zwemmen, Marloes Steenbeek. Ja. Dat lijkt me best lastig, jullie vullen elkaar ook aan in praten. Ja, dat is met synchroon zwemmen waarschijnlijk ook zo. Jullie vullen elkaar automatisch aan. Ineens heb je iemand anders naast je in het water. Ja, dat is schakelen inderdaad. Je bent gewend om alles te kunnen zeggen. En ook, wij zeggen het altijd, we communiceren op een blij of een iets bozere manier. Directere manier. En we vinden het allemaal prima. Maar ja, ga je ineens met iemand anders zwemmen, kun je niet alles eruit gooien wat je wilt natuurlijk. Want je wilt wel aardig blijven. Oh, je kan tegen haar wel eens iets zeggen dat niet zo aardig is. Ja, precies. En omgekeerd. Gewoon direct zeggen van, oké, Noor, wat ben je nu aan het doen? Doe beter je best of zo. Ja, dat maakt voor ons niet uit, want we kunnen het van elkaar hebben. Maar ja, als je dat gewend bent, dan hou je wel sneller in als je met iemand anders. Maar kan je dat in wedstrijden ook doen? Dat je non-verbaal met elkaar praat, doe je best. Dat je dat gevoel even overbrengt. Ja, het is gelukkig niet heel vaak nodig. Maar tijdens trainingen vooraf kan het voorkomen. Maar eigenlijk staan we er allebei wel hetzelfde in. Dus is het niet vaak nodig. Dat moet elkaar soms scherp, scherp zetten. Of dat komt vanuit de coach. Dat zij even ons allebei. Even allebei op de. Ja. Hoe ziet Parijs eruit voor jullie? Met welke verwachtingen ga je nu? Want kijk, na het WK ging je met weinig verwachtingen kennelijk. Ja. Nu. Alle ogen zijn gericht op Quatta. Ja, dat. En jullie zijn Quatta. Nou ja, het doel inderdaad in Doha was voornamelijk gewoon de kwalificatie halen en doorkomen. Maar dat we ineens zilver haalden en op het podium terechtkwamen, ja, dat kwam gewoon uit het niet voor ons en voor iedereen. Mm. En nu in Parijs zijn er wellicht hoge verwachtingen vanuit ons. Ja, laat wellicht maar weg. Ja, dat is. Ja. En we weten ook dat de concurrenten niet stil blijven zitten. Dus we mogen lekker hard aan de bak, maar daar houden we wel van. En doen jullie dat dan op dezelfde muziek als jullie in Doha hebben gedaan? Zoals wat je hier doet? Ja, die. Ja. Klopt, precies deze. Ja, we gaan wel de uitvoering en de muziek behouden. Misschien dat we wel wat elementen van jou erin. Vanuit jou erin gaan gooien. Ja, gewoon niet. Nee, we moeten echt nog wel aan de slag, omdat we. ja, zoals gezegd, we hebben eigenlijk een beetje onze tactiek nu vrijgegeven aan onze concurrenten. Wat is de tactiek? We krijgen punten op verschillende rotaties en ja, we kunnen zoveel mogelijk punten daarop behalen door 20 keer hetzelfde eigenlijk te doen. Oh. Maar ja, dan heb je heel hoog in je difficulty, maar eigenlijk is het niet heel interessant meer om naar te kijken. En onze coach wilde dat juist het artistieke in het synchroon zwemmen behouden. Dus wij zijn daar heel erg op in gaan spelen en toch wat origineler gaan denken dan alleen 20 keer. Ik heb een suggestie voor jullie. Kijk, de muziek is goed. De muziek is heel goed. Boe. Maar luister naar de volgende plaat en kijk of je daar iets mee kan. Volgens mij, als je dat hoort, dan moet je van gaan bewegen. En Brechtje de Brouwer, de zilveren synchroonzwemmers. Wie weet, het zou mooi zijn. maar het hoeft niet. Straks Peter Heerschop om zijn week door te nemen in zijn column. Met veel liefde natuurlijk. En zijn goede vriend en collega Viggo Waas gaat in een echte musical spelen. De Man van La Mancha. Daarover straks meer. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is op 47-jarige leeftijd overleden. Dat melden de gevangenisautoriteiten van de Russische regio waar die zat opgesloten. In een eerste verklaring wordt gezegd dat Navalny onwel werd tijdens een wandeling. Gisteren was er nog een teken van leven van hem, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gisteren was hij nog zelfs te zien in een rechtszitting via een videoverbinding. Dat was de Navalny die we eigenlijk altijd kenden, opgewekt, monter, ja, met gevoel voor humor. En er was geen aanleiding om te veronderstellen dat hij iets onder de leden had. En verschillende wereldleiders houden het Russische regime verantwoordelijk voor de dood van Navalny. Nog twee andere berichten. Nederland heeft toestemming gekregen van de EU om de subsidieregeling voor groene boeren te verruimen, meldt minister Adema van Landbouw. Op die ecoregeling tekenden veel meer boeren in dan verwacht. En daardoor was de Europese geldpot van 152 miljoen al snel leeg. Het kabinet doet daarom nog eens 50 miljoen in de subsidiepot. En het COA betwijfelt of het gaat lukken om het aantal asielzoekers in Ter Apel omlaag te krijgen. Voor dinsdag moet het aantal zijn verlaagd tot maximaal 2000. Er zitten nu 200 mensen te veel. Het COA wil nu op andere locaties tijdelijk extra mensen opvangen. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het was rustig. Is dat nog steeds zo? Nee, dat is wat veranderd, de situatie. Want het is al her en der druk door vakantieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de A73 doe je er een kwartier langer over van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. En in het westen van het land heb je veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want bij Delft staat een pechgeval. Er zijn twee rijstroken dicht. Het kost je zo'n half uur extra vanaf Den Haag-Zuid. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, het is vrijdagmiddag 3:03. Dat betekent maar één ding. Toch? Maar zo is het. Het is jouw plek toch beter. Weer, ondanks alles. Ja, natuurlijk ben je er dan. Nou, we nemen de week door. Ik begin met maandag. Ik ga eventjes wat associëren. Let goed op. Zondag was de Super Bowl, het grootste sportspectakel in Amerika, geworden door de Kansas City Chiefs. Maar hoeveel chicken wings denken jullie dat er die avond van de wedstrijd zijn weggehapt in Amerika? Het zijn er 1,8 miljard. 1,8 miljard chicken wings. Kippenvleugeltjes. Chicken wings, dat is ja, 1,8 miljard, dat is veel hoor. Nou, Kansas City Chiefs won in de verlenging met 25-22 van de 49ers. Het winnende team Kansas City Chiefs is ook het team van Travis Kelce, de vriend van Taylor Swift. Taylor Swift promoot de campagne van president Joe Biden. Van Joe Biden vindt 86,3% van de Amerikanen dat hij te oud is voor nog een termijn als president. 62,8% vindt Trump te oud, terwijl hij maar 4 jaar jonger is. Trump heeft gezegd dat 9 NAVO-lidstaten die niet genoeg betalen van hem betreft aangevallen mogen worden door Poetin. Netanyahu beweert met klem dat hij sowieso Rafah gaat aanvallen met 1,36 miljoen Palestijnen. Kan leiden tot een dramatische schietpartij. Door de schietpartij bij de huldiging van de Kansas City Chiefs viel 1 dode en 22 gewonden, waaronder 8 kinderen. Dan is nu de vraag, hoeveel procent vindt Biden te oud voor een volgend termijn? Vergeet, 80, hè? 80 plus. Nee. 86. Hoeveel Palestijnen zitten er in Rafah? Waar die, weet ik, 1,36. Miljoen. En, ja, en hoeveel chicken wings werden er gegeten? Iets van miljard, meer dan een miljard. Ja. In dit geval. Meer dan een miljard. Ja, raar genoeg, hè? Dat is het getal dat je bijblijft. Ja, 1,8 miljard. Ja, 1,8 miljard. Nou, ja. Dat is dus raar. Het getal dat je het best onthoudt is het aantal chicken wings. Terwijl dat lang niet het belangrijkste nieuws is. Nee, maar zo werkt het. En ja, dat is de metafoor. Fast food wint van wetenschap. Dinsdag, de 24-jarige Keniaanse marathonloper Kelvin Kiptum, wereldrecordhouder met een onnavolgbare toptijd van 2 uur en 35 seconden, is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De beste marathonloper van het moment hoopt als eerste atleet ooit de tijd onder de 2 uur te lopen in een marathonwedstrijd. Hij wilde dat doen op 14 april in Rotterdam. Zoals hij de zaterdag voor het ongeluk nog zei, als het weer dan goed is en mijn lichaam goed, dan wil ik in Rotterdam onder de 2 uur lopen. En ik weet dat ik daartoe in staat ben. Dat zei Kiptum onlangs. En hij wist het, maar wij zullen het niet weten. De Australische oud-wereldkampioen zwemmer Kyle Chalmers wil ook een nieuw wereldrecord. Namelijk op de 50 meter vrij zwemmen met volledige doping. Hij mag spuiten en slikken wat hij wil en dan krijgt hij $1 miljoen als hij het wereldrecord verbetert. Dat is dus een nieuwe categorie wereldrecords. Bij atletiek heb je voortaan een testosterontje lopen en een creatinkamp. De ritmische gymnastiekum hoeft het niet meer. Gewoon lekker staan en zo lol maken. Het begint nu met zwemmen. Gewoon weer zoals vroeger bij de Oost-Duitse zwemvrouwen die als eerste aantikten met een snor en daarna staan stonden te pissen bij de dopingcontrole. Misschien dat er nu mensen zijn die denken, nou, dat met doping, dat wil ik ook wel eens proberen. Nee, dat moet je niet doen. Het is enorm gevaarlijk. Anabolen kunnen blijvende lichamelijke schade zorgen. Bij vrouwen onder andere overdreven haargroei en onvruchtbaarheid. Bij mannen problemen met de lever en hele kleine ballen. Woensdag, Valentijnsdag, ja, ik geef het maar toe. Ik heb 0 berichten. Ik heb toch al 18 jaar hetzelfde telefoonnummer. Ik woon al tijden op hetzelfde adres. Ik heb 15 jaar hetzelfde mailadres. Ik heb heel veel volgers op social media. 0 berichten. Nou, tenslotte heb ik 's avonds nog een kaartje aan mezelf geschreven en bij mezelf in de brievenbus gedaan. Natuurlijk wel met links, want dan lijkt het net of een andere het doet. De HEMA moest deze week door het stof omdat er op de voorpagina van hun babyglossie de volgende tekst stond. Alles voor jou en je baby, van speen tot seksspeeltje. Het werd een enorme rel, maar de bedoeling van de HEMA is natuurlijk goed. De bedoeling was iets liefs voor de baby en iets liefs voor de jonge ouders die nauwelijks aan elkaar toekomen. Maar tegenwoordig krijg je bij enige twijfel gelijk de oversociaal correcte watchers over je heen. Dan moet je door het stof en je excuus aanbieden. Maar als je je excuus aanbiedt, dan krijg je de opgefokte asociaal incorrecte watchers over je heen met een overdadige haargroei of een veel te kleine ballen. Dan ben je opeens een slappe lul, een kankerwookneus. Nou, ik heb daarom namens de HEMA beide partijen gesproken en we hebben besloten de tekst te veranderen om iedereen tevreden te houden. Dus die tekst op de glossy wordt nu alles voor jou en je partner. Of nou ja, partner, zeg nou gewoon man of vrouw, of moet je weer een nieuw bedachte letter bij het onnatuurlijke spectrum van de grachtengordel. En je baby, als je die hebt. En excuses voor degene die daar moeite mee hebben. Of nou, helemaal geen excuses. Misschien dat het maar beter is. Nu zit je ook al de hele tijd te cycle en roepen dat je nergens aan toekomt. En het gaat van speen, ja, voor de baby natuurlijk, niet voor jou. En je eventuele partner. Nou ja, partner, sorry als het net uit is. Of nee, helemaal niet sorry. Ligt ook aan jou met je chagrijnige kop en je slappe broek vol yoghurt. Tot een seksspeeltje. Ook te gebruiken als havermelkklopper voor de welverdiende cappuccino na een drukke dag vol vrijwilligerswerk bij zieke ezels of bedreigde peutersoorten. Een andere oplossing is ook om gewoon wat liever voor elkaar te zijn. En niet gelijk te oordelen, maar iets vaker je oor delen. Donderdag. Het was boven de 15 graden, daarom de eerste lentedag. Ja, jongens, het was al de eerste lentedag op 15 februari. Alles verschuift, hou er rekening mee. Rokjesdag is voortaan laatste donderdag februari. De zomervakantie begint 10 april en kerstmis valt dit jaar begin oktober. Dan de formatie. Caroline is boos op Pieter. En dat wordt ook hard uitgesproken. Tijdens de campagne wilde ze nog heel graag met Pieter, nog steeds. Maar ze vinden hem vooral wel heel erg onbetrouwbaar. Dylan wil ook wel deelnemen aan het kabinet. Tijdens de campagne wilde ze alleen nog gedogen, nog steeds. Maar als het kan, dan stapt ze er wel in. En Geert wil na Partij van de Arbeid informateur Plasterk nu ook weer een PvdA als formateur. Hij heeft al jarenlang een minachting voor de PvdA, Partij van de Arbeid, nog steeds. Maar hij wil dat nu even in de ijskast zetten. Nou, dus ik denk, ze komen er wel uit. Maar ze zijn het nog niet eens over de mogelijke samenwerkingsvorm. Wordt het een minderheidskabinet, een gedoogkabinet of een extra parlementair kabinet? Wat is dat? Zelfs formateur Kim Putters moet nog uitzoeken wat het inhoudt. Nou, ik ga hem helpen. Je moet het zien als een relatie. Een minderheidsrelatie is dat jij degene bent in het trio dat moet toekijken. Een gedoogrelatie is dat je allebei doet wat je wil en met wie, en dan moet je maar afwachten of je er elke keer mee wegkomt. En een extra parlementaire relatie, dan heb je wel een lijst met afspraken, maar daar is nog nooit een akkoord over bereid. Kortom, zo bezien is de laatste de meest voorkomende relatievorm. Een Indiase vrouw van wie werd aangenomen dat ze was overleden, heeft maandag vlak voor ze gecremeerd zou worden haar ogen geopend. Ze bleek nog te leven. Vorige week sprak ik over mijn ernstig zieke vriend van de club aan de overkant. Hij had al een datum en een tijd voor het zelf gekozen einde. Maar hij stelde het nog een dag uit. En nog een dag. En nog een dag. Hij wilde toch nog een paar dagen samen met het gezin. Dat vond hij namelijk het belangrijkste. Nou, dat lukte tot maandag. Er is nog even gewacht of hij zijn ogen open zou doen. Niet. Daarom doe ik nu even mijn ogen dicht en ik hoor zijn vrolijke stem en ik zeg: onthoud, Peter, wat het belangrijkste is. Vrijdag. Patrick Lodier stopt na 7 jaar bij het radioprogramma De Nieuws BV. De radiomaker, staat in het persbericht, vertrekt niet uit eigen beweging. Nou, dat is in vriendelijke bewoording dat hij is weggestuurd. Wegwezen, houdoe en bedankt, olé olé. Zelf zegt Patrick erover dat hij de situatie kan accepteren. Dat is vriendelijk bewoord voor het is behoorlijk kut. Ja, ik ben namelijk scheidsrechter geweest bij voetbal en hockey. Bij voetbal noemen ze je een paardenlul. Bij hockey zeggen ze, ja, hij kan niet alles zien. Het betekent hetzelfde. Ik begrijp eruit, je kunt dus ook worden weggestuurd hier als je grensoverschrijdend bent in kwaliteit. Ik vind het jammer dat Patrick weg moet. Ik vind hem namelijk een geweldige interviewer. Hij is kritisch en toch verbindend. Duidelijk, toch veel ruimtegevend, nieuwsgierig en inlevend bij alle onderwerpen. Van speen tot seksspeeltje, van leven tot dood. Veel mensen weten niet hoeveel afleveringen die heeft gepresenteerd. Die weten alleen dat tijdens de Super Bowl 1,8 miljard chicken wings zijn weggehapt. Patrick wist wat echt belangrijk was. Daarom zeg ik, Patrick, bedankt. Jij een lintje in de orde van oprechte interesse en altijd op zoek om van een interview een gesprek te maken. Butterfly Effect Thinking van Julia Tan. Ja. Mooi. Het is een momentje voor een vader, is dit. Ja, ik begrijp het. Moest ik even... Je was trots? Natuurlijk was ik trots. Natuurlijk. Toch? Ja. Hier kun je niet op dansen natuurlijk in het water. Nee, dit is wel iets moeilijker. Ja, dit is te langzaam natuurlijk voor jullie. Solo. Solisten. Oh. Ja, daar zijn we niet zo heel in. Nee, maar het is een. Het heeft ze geschreven en geproduceerd helemaal. Dus dat is schitterend. Butterfly Effect Thinking van ene Julia Tan. Zeg ik met trots. Mooi. Ja. Jij bent ook trots, denk ik, Vigo. Want tot vorige maand, ik heb het gezien, schitterende voorstelling was dat. Er gaat nog iets heel moois gebeuren, wat je samen met Peter hebt gespeeld op de planken. Ik ging op zoek naar een soort van heilige graal van vriendschap. Hè. Nu heeft Vigo Waas een nieuwe rol te pakken. Vanaf woensdag namelijk is hij te zien in de musical De Man van La Mancha. Hmm. En we hebben aan het begin van het uur al even kort gesproken over het feit dat je überhaupt in de musical staat. Ja. Wanneer is dat idee überhaupt in je hoofd gekomen, Peter, Vigo? Dat je dacht van, ja, dat is wel iets voor mij eigenlijk, musical. Nou, de regisseur die ons geregisseerd heeft, die belde mij op. Oh. En die zei, een acteur wil maar een helg spelen. Die wil meer thuis zijn. Dus kan jij die rol overnemen? Toen dacht ik, nou, nee, dat lijkt me niet goed. Maar toen dacht ik nog een keer na. Toen dacht ik, ja, dat is wel interessant. Vooral omdat ik nog nooit een musical gespeeld heb. Dus ik vond het wel een uitdaging. Uitdagingen ben ik altijd wel voor. Ja, dus. Maar het is, bedoel, je hebt uitdagingen en uitdagingen. Ja. Sommige uitdagingen zeg je tegen, nou... Ja, maar deze musical is toch echt wel veel spel. En minder zingen, voor mij sowieso. Het past wel bij me. Nou, heb je wel eerder gezongen en vaker gezongen. Ja. We hebben eventjes, Juris in een archief gedoken. Okay. Toen kwam je in 2009 terecht. Okay. Bij een fragment van Pauw en Witteman. Oh. En toen heb je opgetreden met zang. Luister even mee naar jou meer dan 10 jaar geleden. Ik loop naar de deur, trek mijn jasje aan. Een jongetje van 6, om achter mama aan te gaan. Na een paar minuten rennen, ben ik de weg al kwijt. Ik zie alleen het spoor nog, dat naar mijn moeder leidt. In de sneeuw, verdwijnen in de stilte. Sporen in de sneeuw, verdwijnen. Is dat de vorige leven dit? Ja, eigenlijk wel, ja. Hoor je dat? Ja, dat hoor ik wel, ja. Wat hoor je? Ik hoor iemand vrij goed zingen, eigenlijk. Ja. Vindt ook wel goed, eigenlijk, ja. Hoor. Ja. Je hoort gewoon iemand die kan zingen. Ja. Ik kan nog steeds zingen, maar het is wel iets moeilijker geworden. Na mijn infarct zing ik gewoon minder, omdat mijn ademsteun minder is. Ja, je hebt herseninfarct gehad. En daardoor heb je heel veel dingen opnieuw moeten leren. Samen met je goede vriend Peter ook. Dus en ook zingen. Heel veel mensen om je heen, dus ook zingen. Ja, ja, ja. Wat is moeilijk geworden? Je ademsteun? De ademsteun. Wat is dat? Mijn ademhaling is minder goed. Waardoor ik... Ja, die adem tijdens het zingen is nogal belangrijk. Dus ik moet dat nu gewoon echt managen. Tijdens het... Meer bewust zijn van wat je zingt en hoe je zingt en hoe je ademt. Ja. Ja, hier hoor ik iemand heel makkelijk zingen. Ja. Die gewoon... Ik zing gewoon wat. En nu moet ik echt met mijn kop erbij blijven. Heb je teruggeluisterd naar je oude stem? Het was dat nu laten horen of helemaal niet? Niet bewust. Soms komt hij voorbij en denk ik, die praat makkelijk. Dat is goed. Heb je overleg met Peter, met je goede vriend, over de musical? Ik heb het vast verteld. Heeft hij het je verteld, Peter? Dat hij het zou gaan doen? Dat verteld. Ja, dat bedoel ik. Maar wat zei jij toen? Ja, hij had daar zin in. Dan is het een goed idee. Ja, toch? Als, enig criterium eigenlijk. Ja, ik ga dan niet denken, komt het mij uit? Of wilde ik het? Nee, dan denk ik, ja, dat wil hij graag. En dat is inderdaad, hij heeft altijd wel een plan. Hmm. En dan dacht ik, misschien ook wel. Hij kan zingen, hij kan spelen. Het is met Huub van der Lubbe. Het is een mooi stuk. Man van een Mansje is echt een mooi stuk. Dan denk ik, dat is leuk voor hem. Ja. Zo denk ik dat dan. Ja. Nou ja, jij zegt van, je hebt wel de zin in een nieuwe uitdaging. Ja. Hoe beval die uitdaging tot nu toe? Want je hebt het gedaan. Woensdag moet je gaan beginnen. Nou, hij bevalt. Ik heb hem 1 keer gespeeld nu. Dus als een soort try-out. ja, die hele cast die kent die tekst en die weet waar die moet staan en wanneer je wat moet zeggen. En soms was het even stil. Toen dacht ik, ja, kennelijk moet ik iets zeggen nu. Het was een beetje... Jammer dat ik dit heb gemist. Paniek is toch het leukste om te zien. Synchroon zwemmen met bandjes eigenlijk. Oh ja, maar weten de anderen het ook bij jou? Ik geloof het niet. Ik geloof dat die anderen wel redelijk tevreden waren. Ja. Wat speel je? Ik speel de gevangene, maar echt de hoofd, het hoofd van de gevangenis, de baas van de gevangenen speel ik. En ik speel een herbergier, een dubbel. Want die zijn een beetje ingewikkeld, maar die hoofd van de gevangenis, die speelt ook in het stuk wat daar gespeeld wordt, speelt hij een herbergier. Maar kijk, ik moet je heel eerlijk zeggen, Don Quixote, ik kom niet verder dan die molen. Nee. Iedereen weet van Don Quixote en die molen. En dan topte. Heb je wel eens van Don Quixote gehoord? Oog dicht. Nee. Oh, jullie hebben ook zelfs niet die molen niet. Nee. Eigenlijk is het gewoon een ode aan de verbeelding. Als je in een hele slechte situatie zit, bijvoorbeeld in Gaza of in de Navalny bijvoorbeeld, die is heeft het niet overleefd, maar dan kan je heel erg in zak en as gaan zitten, maar je kan ook in je verbeelding gaan. Je kan ook in je hoofd mooie dingen maken. Maar dat is wat het is. Ja, je kan ook. Ik heb wel eens gehoord van een paar broers die zaten echt jarenlang in de gevangenis. Maar in hun hoofd waren ze in Parijs, waren ze aan het wandelen, waren ze dingen aan het meemaken. En daar gaat het om. Soms is de verbeelding mooier dan de echte wereld. En dat is eigenlijk. Dus eigenlijk is die Don Quixote een soort symbool. Ja. Metafoor. Ja. Oh, ik heb nooit zo geweten dat het een metafoor was. Ja, ik ook niet, maar ik weet het nu wel. Want omdat je dat mee gaat spelen, dan moet je het ook gespeeld, moet gaan lezen natuurlijk. Ja. Maar je moet ook het boek gaan lezen dan? Het is een boek uit de 16e eeuw, geloof ik. Van een Spaanse schrijver. En dat is dus heel lang geleden, maar het is een ode aan de verbeelding. Van wat kan je nog als je in een hele slechte situatie zit? Daar gaat het om. Die man die wordt in de gevangenis gegooid. Krijgt te maken met de Inquisitie toen. De Spaanse Inquisitie. En probeert dan een mooi verhaal te maken. Voor zichzelf. Ik vind het wel mooi dat je juist na je herseninfarct. Je hebt het schitterend stuk met Peter gedaan. Dat was echt indrukwekkend om te zien. Dat je dan nu een totaal nieuw avontuur oppakt. Is het iets waarvan je zegt van, goh, dit had ik wel eerder kunnen of willen doen? Eigenlijk. Nee, toen ik die man was die zo makkelijk zong. Ja. Nou, ik was altijd fel tegen musicals. Oh. Ik dacht, ja, zeg het nou, zing het niet. Zeg het nou gewoon. Ja. Waarom moet je zingen? Maar dit stuk is eigenlijk meer... is een beetje een rare musical. Er wordt echt in gespeeld en minder gezongen. Wordt echt mooi gezongen door Huub en door de hele cast. Maar nee, ik denk niet dat ik eerder had moeten... Ik vind het wel mooi nu. Op mijn oude leeftijd om nog een keer een musical te gaan doen. En wat about jullie twee? Want het zit erop toch nu? Wat jullie gedaan hebben, ja, gaat nog dat door. Dat zit erop. Ja. En hierna gaan we weer iets nieuws maken. Maar Fico gaat eerst dit doen. En dan gaat en Peter iets doen. Nee, dus wij gaan zeker nog een prachtig stuk maken. In de nieuwe fase na het infarct gaan we nog kijken naar onze jeugd. En met de kennis van nu. Dus eigenlijk gaan we een stuk spelen dat we weer 20 zijn... Met de kennis van nu. Ah, kijk, dan hebben we nog wel eventjes een heel ander stuk. Dat is wel heel leuk, ja. Dat komt erna. Maar eerst, kijk, Fieke is net begonnen. Hij heeft het nu één keer gespeeld. En ik ben razend benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb het stuk gezien. Het is een hartstikke mooi stuk. Ik heb hem nog niet gezien met Fico. Jammer dat ik hem niet in die pure paniek heb gezien. Dus ik ga hem zien dat hij het gewoon kan. Ja, dat is wel jammer. Ik vind het wel een mooi gegeven. Kijk, jullie zitten in jullie twintigers, Noordenbrechtje. Jullie zitten daar precies nu. Wat zou je tegen deze jonge meiden willen zeggen? Op de top van hun kunnen op dit moment. Ja, kom op. Tweede in de WK. Op weg naar Parijs Olympische Spelen. Nee, jullie zijn fitter dan ooit. Ja, hou maar op, Umberto. Daar kun je niks tegen zeggen. Zij leven hun droom. Zij doen er alles voor. Ze zitten vlak voor een onwaarschijnlijk hoogtepunt. Misschien in het leven. Zoveel mogelijk doen. Gewoon niet twijfelen. Doen. Ja. Gewoon... Plezier maken. Zie je dat wel. Dat zou ik zeggen. Jij wil niet zeggen. Vier, gewoon wel een advies hoor. Ja, maar kijk, qua topsport zeg ik van ja, daar kan ik niks over zeggen. Want dan moet je gewoon leven. Maar in het echte leven zou ik zeggen, zoveel mogelijk dingen doen. Voor de toekomst, advies, na onze sportcarrière. Ja. Ik ben soms te twijfelachtig geweest.

ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, we zijn nog tot 4 uur. Gaat de maanlander van SpaceX op zijn pootjes terechtkomen? Het apparaat is sinds gisteren onderweg. Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère volgt de reis op de voet. Ze praat ons bij straks. Van Emma-Louise Diest over Frans Hals, de tentoonstelling uit de geschiedenis. De mooiste tentoonstelling, de grootste tentoonstelling uit de geschiedenis in het Rijksmuseum daarover. En waar je op moet letten, dat gaat Emma-Louise ons vertellen bij die 50 werken daar in Amsterdam. En natuurlijk, vogelkoning Arjan Dwarshuis is er weer. Over de bijzondere methodes van vogels om te slapen. Ik las zo'n woord, Arjan, ik had er nog nooit van gehoord. Torpor? Ja. Torpor. Heb je enige wat torpor is? Ga ik je zo vertellen. Ik weet niet waar het over gaat. Torpor. Nee. Heb jij zo'n torpor gehoord? Nee, nog nooit. Nee. Klinkt wel leuk, maar... Is het een vogel? Nee. Het is een geluid. Het staat een verlamming. Oh, is het. Het is een soort winterslaap. Ja. Torpor. Nu eerst TikTok. Met name de misinformatie daar over de pil. Ja, er staat heel veel op TikTok. En ja, niet alles klopt natuurlijk. Want maar liefst 13% van de TikTok-video's over anticonceptie bevat misinformatie. En zelfs 2 op de 5 video's over dit onderwerp zijn negatief over anticonceptie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Point Checked van Caro en Cervé. Zo zou de pil je onvruchtbaar maken volgens die misinformatie, of zelfs je partnerkeuze veranderen. Presentator Jos de Groot zit aan tafel hier. En dan zitten we hier nu met 3 mannen in de studio. En dan gaan wij even Emma-Louise vertellen hoe het zit met de pil. Hoe het zit met de pil. Dat is precies wat we gaan doen. Is natuurlijk wel een ding. Of was dat geen ding toen je het ging maken, Jos? Nou, ja, ik vond het ook wel leuk. En je gaat natuurlijk altijd gewoon met een open blik en nieuwsgierigheid te werk. En nu zeker. Ik weet maar overigens, mijn hele redactie zo'n beetje is vrouw. Dus dat hielp. Maar ja, je gaat gewoon met extra veel nieuwsgierigheid op pad. En je zou natuurlijk ook kunnen beargumenteren dat het misschien wel goed is als meer mannen zich daar een beetje in verdiepen. Dat is ook zo. Dus dat zijn we gaan doen. En ik vond het hartstikke leuk om er meer... Ik heb echt veel van geleerd. Wat heb je eerst wat was het uitgangspunt toen je op zoek ging? Ja, nou kijk, wij baseren onze onderwerpen altijd op... Ja, we kunnen altijd wel een beetje beoordelen wat er speelt op social media. Dat klinkt alleen een beetje vaag. Dus dat proberen we dan te kwantificeren. En we wisten van, nou, de anticonceptiepil, daar is gedoe over. Daar is discussie over. Er zijn twijfels over. Sommige vrouwen kiezen ervoor om te stoppen met de pil. En dat wordt gevoed door een beweging op social media. En toen zijn we gewoon eens gaan kijken naar wat nou als we op anticonceptie zoeken. Mm-hmm. Toen hebben we 400 video's van TikTok gedownload. En we zijn het gewoon gaan indelen van, nou, waar gaan die video's nou eigenlijk over? Nou, dan zie je dat in sommige video's misinformatie wordt verkondigd. Maar wat is wel echt interessant is dat in 2 op de 5 video's zie je dat er een negatief verhaal wordt verteld over de pil. Dus van, nou, ik ben gestopt met de pil omdat. En dat is wel interessant, want eigenlijk zijn best wel veel mensen die de pil gebruiken daar hartstikke tevreden over. Het Eén Vandaag Opiniepanel heeft onderzoek gedaan naar tevredenheid over de pil. Daaruit bleek dat 3/4 van de vrouwen prima tevreden is of oké is met het slikken van de anticonceptiepil. Ja, dat komt dan niet overeen met de werkelijkheid die je op TikTok tegenkomt. Ik moet zeggen, even sidestep misschien. Ik ben in Kenia geweest in het begin van deze maand. En dan moet je malaria-tabletten slikken, ook als je terug bent. Dat zijn er maar 8 die ik nog moest nemen. Dus 8 daar en 8 hier. Die discipline is best moeilijk. Ja, tuurlijk. Van de 8 heb ik er denk ik 4 gemist. Ja. En dat lijkt me de grootste uitdaging bij het nemen van een pil die je elke dag moet nemen, 365 dagen per jaar, nog los van de werking. Ja, nou, het is ook, kijk, de experts die wij interviewen, die zeggen ook van, kijk, ga op zoek naar de manier die bij jou past. En dit gaat dan over vrouwen, maar mannen hebben daar uiteraard ook een rol in te spelen. Mm. En kijk, met die anticonceptiepil zie je dat de belangrijkste reden die vrouwen aangeven om ermee te stoppen is omdat ze zeggen van, ik wil die hormonen niet in mijn lijf. Dat is eigenlijk het argument dat het vaakst terugkomt. Nou, en dat is ook iets waar ik misschien als man helemaal niet zo heel vaak over na had gedacht. Van ja, denk er maar eens over. Nou, dan moet je dus elke dag moet je iets innemen waar hormonen in zitten die misschien wel iets met jou doen. Ja, dat is een keuze waar je voor komt te staan. Zullen we een aantal misvattingen eens bij de kraag vatten? Bijvoorbeeld, de pil veroorzaakt onvruchtbaarheid. Ja, dat is eigenlijk de hardnekkigste en nou, misschien wel de vervelendste, omdat die gewoon echt niet klopt. Er wordt heel vaak gezegd dat als jij een tijd lang, misschien wel jarenlang, de pil hebt geslikt en op een gegeven moment denk je met jouw partner van, hey, we willen aan kinderen beginnen, ik stop met de pil. En hey, het lukt niet om zwanger te worden. Nou, dan zijn er heel veel coaches zogenaamde therapeuten online die zeggen dat komt door die anticonceptiepil. En soms wordt er dan ook nog bij verteld, also, ik verkoop supplementen en een cursus, die kun je vooral afnemen en dan ga ik jou helpen om zwanger te worden. Dat is een beweging die je ziet. Terwijl elke expert die hierover interviewt, het slikken van de anticonceptiepil heeft geen invloed op je vruchtbaarheid. Het kan even, als je stopt met de pil, duren voordat je weer een ongesteldheid krijgt en zwanger kan worden. Maar mocht dat langer duren dan 4 tot 6 weken, dan is er eigenlijk altijd iets anders aan de hand. Of je bent inmiddels 32 en dan is je vruchtbaarheid sowieso minder dan toen je 25 was. Zullen we even luisteren naar gynaecoloog Esther Nijhuis, die dat in jouw video als volgt vertelt. Ja. Als je de pil stopt, dan komt het meteen uit je lijf. Hè? Dus mm-hmm. dan valt de onderdrukking van de hypofyse weg. Dus je eierstokken worden weer aangestuurd. Ja. Soms duurt dat even. Het kan zijn dat het een paar, 4 tot 6 weken duurt voordat je eisprong weer uit zichzelf begint. Dus het kan best wel zijn dat je misschien niet meteen binnen een maand je ongesteldheid krijgt. Maar die komt wel weer. Als er dus wordt gezegd, begin niet aan de pil, want je wordt er onvruchtbaar van. Dan zeg jij, gynaecoloog, dat is gewoon niet waar. Nee, is niet waar. Nou ja, maar het wordt wel gezegd. Je refereerde net al even aan bijvoorbeeld influencers of mensen die misschien iets te verkopen hebben. En een van hen die je gesproken hebt is Vivian Reijs, hè? Dat is een influencer. Zij post op haar Instagram dat je onvruchtbaar zou kunnen worden. Ja, ze zegt het wat omvloerster. Zij zegt niet je wordt onvruchtbaar van de pil. Maar ze zegt wel dat het daardoor moeilijker kan zijn om zwanger te worden als je stopt met de pil. Ja, dat is gewoon niet. Dat klopt gewoon niet. En dat vind ik wel lastig. Want zij bijvoorbeeld ook, zij heeft 100.000 volgers op Instagram. Je sluit aan bij een trend die gaande is, hè? Twijfels over de pil. Mm-hmm. Als ik 16 of 25 ben en ik zit te scrollen op TikTok, ik herken niet of degene die mij nu deze informatie geeft, is dit een gynaecoloog of is dit iemand die toevallig een webshop heeft? Ja. Dat komen wij bij heel veel onderwerpen tegen en dat is wel een probleem. Je hebt contact met haar opgenomen en zij zei daarover het volgende. Wat ik in de praktijk zie, is dat er echt veel vrouwen zijn die zeggen, hey, het duurde bij mij heel lang voordat ik weer een normale cyclus krijg. Mm-hmm. En dat zie ik wel. En, dat kan komen door de pil. Nee, het kan ermee te maken hebben. Dus ik zeg niet het komt door de pil. Dat is echt een grote nuance. Ja, en dat was ook wel een nuance die zij in het gesprek met ons wat vaker maakte en wat duidelijker maakte dan in haar hele korte videootjes op social media. En dat zie je eigenlijk altijd, dat nou, die nuance. Ja, jij vraagt aan haar, maar dat kan dus komen. Nee, dat zeg ik niet, maar het zou kunnen. Ja, dus vrouwen die graag zwanger willen worden, die grijpen alles aan. Dus elk nieuwsstukje is al groot genoeg, denk ik. En ook zij verkoopt cursussen en heeft ook een soort fertiliteitspakket, volgens mij, wat je bij haar kan kopen. Dus dat zit er wel achter. Is het een thema bij vriendinnen van jou of in je omgeving, bij vrouwen? Toevallig appte mijn zusje me vanmorgen met wat dat ze het zo, dat het haar heel erg verbaasde, laat ik het even rustig uitdrukken, dat er heel veel TikTokkers zijn, mannen zijn, die een beetje in de Andrew Tate hoek zitten en pleiten voor het stoppen, dat vrouwen moeten stoppen met de pil, omdat een vrouwenlichaam, daar mag je niet aankomen en dat moet vrouw zijn, als een soort baarmachine, zeg ik dan zelf even, met mijn mening. Maar het is dat vond ze gewoon heel erg. Ja. Oh, dat zijn mannen dan die zeggen, die vinden vrouw moet puur blijven, er stopt geen hormonen in je lijf. Ja, een vrouwenlichaam, daar mag niks aan worden veranderd. Oh. Hormonen is daarin. Ja, en als je dat dus neemt, alsof je dan ook minder vrouw bent. En dat is natuurlijk ook wat ze een beetje willen uitdragen, want dat komt natuurlijk heel hard aan. Ja, en wat Wat erbij hoort is een andere misvatting die we veel zijn tegengekomen. Is dat het slikken van de anticonceptiepil je partnerkeuze zou beïnvloeden. Oh, ja, vind ik ook wel een goede. Dat is wel heel interessant. Dan wordt er gezegd. Er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat vrouwen die stopten met het slikken van de anticonceptiepil. Ja. Daarna zich meer aangetrokken voelden tot gezichten die wat vrouwelijker waren. En daardoor zijn er dan TikTokkers die gaan ermee aan de haal. En die zeggen, hey, jij hebt je man ontmoet terwijl je aan de pil zat. En jij stopt met de pil. En jij vindt straks je man niet meer leuk. Dat is de conclusie. Die wordt getrokken uit een onderzoek met heel weinig onderzoeksdeelnemers. Terwijl dit onderzoek is herhaald met meer dan 6000 deelnemers. En daar is deze correlatie, dit is überhaupt geen causaal, is helemaal niet aangetoond. Ik moet hem even verwerken. Dus wacht even. Dus jij zegt, het gaat erover dat als je met de pil stopt, dan gaat het verhaal dat je smaak in mannenkeuze of in vrouwenkeuze, als je lesbisch bent, heb je geen pil nodig. Maar in mannenkeuze, ja. Dat je smaak in mannenkeuze dus verandert en je dan valt op mannen met zachtere, ja, vrouwelijke en die features. Correlatie, dus de relatie tussen die twee dingen is één keer aangetoond in een vrij klein onderzoek. En het gaat eigenlijk nog een stap verder, want dit leidt bij de Andrew Tate-achtige en al die rechtsconservatieve influencers, richt het op een soort verhaal van, hey, zie je wel, mannen mogen niet meer man zijn. Ze moeten vrouwelijk eruit zien, zodat vrouwen die aan de pil zitten, op ze gaan vallen. Ja. Nou, daar zijn gaan we aan ten onder. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die de pil slikken en dat gewoon voor zichzelf doen. Omdat dan je hormonen wat meer gereguleerd. Die menstruatieregulatie. Last van hebben bijvoorbeeld. Soms ben je gewoon hele week ziek in de maand. En dan kan dat helpen. Dus even tussendoor. Mm. Dat is niet alleen daarvoor. Ja. Tuurlijk. Zullen we nog tot slot iets bij de horens vatten waar misschien wel een kern van waarheid in zit. Dat gaat namelijk over mentale klachten. Kijk, we weten niet precies wat er is. Jij hebt gesproken met Anne-Marieke Doornwert, een psycholoog. En die zegt over de correlatie tussen de pil en mentale klachten het volgende. Ja, het is eigenlijk absurd inderdaad dat het middel al zo lang gebruikt wordt en dat ik nog steeds tegen jou moet zeggen, ja, we weten het eigenlijk niet. Het is onbekend. Ja. Of het mentale klachten en de correlatie ertussen is. Hier kom je dus op een punt waaruit blijkt dat de kritiek die er is op de anticonceptiepil voor een deel echt wel terecht is. Want als het inderdaad gaat om de invloed op de mentale component, daarover weten we veel te weinig. En we weten dat er vrouwen zijn die mentale problemen krijgen als ze aan de pil gaan. Maar dat je mentale problemen per definitie krijgt als je de pil gaat slikken, dat is dan weer niet waar. Maar wat inderdaad wel lastig is precies hoe zij het zegt. Vrouwen slikken de pil al jaren. En eigenlijk weten we nog steeds niet precies wat nou de invloed is op onze mentale gezondheid. En de pil bestaat ook niet. Er zijn heel veel verschillende soorten pillen die heel erg anders, hele andere invloed hebben. Ja. Maar dit is natuurlijk een lastig punt. En dat mensen daardoor een beetje gaan nadenken over die keuze. Ja, dat is natuurlijk alleen maar goed. Jos de Groot, de video van Pointer Checked over de grootste claims rond de anticonceptiepil vanaf woensdag te zien bij KRO NCRV op het YouTube-kanaal van NPO3. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime. And I want to spend some time with you. Just the two of us. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. And I. Grover Washington Jr. en Bill Withers met Just the Two of Us. We gaan het hebben over een schitterende expositie. Ongetwijfeld de tentoonstelling van dit moment. Frans Hals in het Rijksmuseum. 50 werken van de Haarlemse schilder zijn uit binnen- en buitenland gehaald en zijn nu samen te zien in de hoofdstad. En natuurlijk is Emma-Louise Diest hier. Mijn kunstgeweten. Om ons erbij te praten en te vertellen waar we op moeten letten als we gaan kijken in het Rijksmuseum. Misschien Frans Hals allereerst. Ik denk dat weinigen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik heel eerlijk ben, had ik Haarlem ook niet geweten. Jij wel, Jos? Oh, nee. Dat hij uit Haarlem komt. Had ik niet geweten. Ik denk dat hij dat wel heel kwalijk had gevonden. Nou, had jij dat geweten, Frans Hals, Haarlem, meteen? Ja, tuurlijk. Die gaat zeggen. Jij weet waarschijnlijk welke straat ook nog. Ja, maar je moet ook even bedenken dat hij wilde ook liever niet Haarlem uit. Zo erg was het zelfs. Maar het werk was wel meestal in Amsterdam. Want ik zeg ook niet dat ik slim ben. Ik vind het heel dom van mezelf. Maar ik kan het echt niet weten. Nee, helemaal niet dom. Nee, maar in ieder geval. We gaan even terug naar de 16e, 17e eeuw. En in die tijd, dat weten we misschien niet meer. Maar Haarlem is een oudere stad dan Amsterdam. Dus Amsterdam was een jonge stad. En daar gebeurde het, althans dat dachten de Amsterdammers. Dat is niet veranderd, dat deel. Dat denken Amsterdammers nog steeds waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Maar de Haarlem was dat is de oudste stad en was een rivaliteit. Je had het land aan het sparen en het land aan het einde. Er zat een rivaliteit tussen. Maar goed, Frans Hals dus, die werd geboren in 15... Ja, we weten niet helemaal zeker, 82, 84 in Antwerpen of Mechelen. Ook dat weten we niet helemaal zeker. Maar hij ging naar Haarlem en daar woonde die. En hij is een portrettenschilder. En in die tijd was het eigenlijk wel gebruikelijk om te beginnen met geschiedkundige stukken. Want ja, dat was in rang wat hoger dan portretschilderkunst. Maar ja, je moest ook je geld verdienen en dat ging heel goed. Portretten waren heel erg in en waren heel lucratieve business. Hij kon daar goed zijn geld mee verdienen. Maar het is een hele bijzonder, wat hem zo bijzonder maakt, en dat is in die tijd werd dat ook al erkend. Zijn toets, en dat is de manier waarop het penseel het canvas raakt. Dat is de toets. De toets. En die is heel uitzonderlijk. Daar zit onwijs veel beweging in. En dat maakt dat die, ja, hij had natuurlijk opdrachtgevers, dus artistieke vrijheid was een beetje beperkt. Maar de manier waarop hij die gezichten heeft geschilderd, daar zit zoveel beweging in. Hij gebruikte ook een bobet, dus natte verf op natte verf. Waardoor je ook het gevoel, je moet snel werken, want verf mag niet droog worden. En dan komt er een enorme beweging in. En dat maakt die gezichten die hij maakt, alsof eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met een soort snapshot. Alsof degene die in beweging is, even snel wordt vastgelegd. Wat natuurlijk niet het geval was. Want mensen moesten poseren. En vrij lang ook. Dat was niet een bezigheid wat mensen graag deden. En hij brak door in Amsterdam met een schutterstuk. En dat is de schutterstukken die ken je echt alleen maar uit Nederland. En dat zijn dus groepsportretten met allemaal schutters. Dus het waren natuurlijk edellieden van de gevoegdelij. Dat is een schutterstuk, de meest bekende. Ja. Maar hij was daar ook een meester in. En was bijzonder, want een Haarlemse schilder die in Amsterdam mocht werken, dat was uitzonderlijk. Maar om even te bedenken, want deze schilder was ook een uitzonderlijke man, in de zin van dat zijn erg karakteristiek. Hij was vrij temperamentvol, zeg maar. Hij had weinig geduld ook. Zal ik even wat laten horen van Eva van der Gucht? Want die heeft ingesproken, de audio-ervaring van de tentoonstelling. Ja. En zijn karakter en zijn reputatie, daar vertelt ze hier iets over. Lach, drink, maak muziek. Hals was een vrije schilder met een losse manier van leven. Hij trok zijn eigen plan en dat plan eindigde, als we de verhalen moeten geloven, vaak in de herberg. Mede dankzij een 17e-eeuwse biograaf kreeg Hals na zijn dood het imago van een stevige drinker. Critici konden het niet geloven. Zo'n begaafde schilder, een dronkaard? Tja, kunstenaars hingen graag rond in de herberg en hadden een reputatie. Het spreekwoord, hoe schilder, hoe wilder, zegt genoeg. Die kende ik niet. Mooi spreken, die ik ook niet. Ja, maar daar moet wel even een kanttekening bij. Want alcohol werd in die tijd niet alleen als losbandigheid gezien, in de tijd dat hij leefde, maar ook als een soort elixir voor artisticiteit. Oh. Dus het was ook iets wat eigenlijk positief werd gezien. Maar zijn temperament kwam ook naar voren in de manier waarop hij werkte. Want hij was dus een keer met dat schutterstuk bezig in Amsterdam. En dat duurde te lang. Want je moet al die personen waar die apart voor betaald werd, een soort €60, net iets minder dan Rembrandt. Maar die mensen moesten poseren en die kwamen niet opdagen. En toen op een gegeven moment dacht onze Frans Hals, nou is wel goed, ik ga terug naar Haarlem. Ik kom maar naar Haarlem. En dan maak ik die schilder altijd eerst de koppen, maar dan doe ik het nu andersom. Schilder ik eerst de lijven en dan komen die mensen maar langs. Maar dat wilden ze niet heel onderhandelen, maar ik kwam niet meer uit Haarlem. Uiteindelijk heeft Pieter Kodde het afgemaakt. Maar het grappige is, ik stond voor dat stuk en in mijn oog trok meteen naar de linkerkant van het stuk. Oh. En ik snapte niet waarom en toen las ik het onderschrift en betekent dus de linkerkant is geschilderd door Frans Hals en de rechterkant... Jij voelt dat gewoon, jij ziet dat. Nee, maar echt, ik kan het iedereen aanraden. Waar is dat stuk? Laat het me zien. Ik kan het hier, ik ga het even hier halen. Weet je wat het is, Emmeline? Maar je kunt het bijna niet, het is aan de, je kunt het ook wel aan de kleuren zien. Sowieso, de kleur is wel interessant om te vertellen. Want Frans Hals die schilderde met hele simpele kleuren eigenlijk. Hij gebruikte geen bladgoud of hele specifieke dure mengsels. Eigenlijk ook vrij weinig kleuren. Maar dat betekent dus dat zijn manier van schilderen, die beweging, ook de lach, waar hij natuurlijk heel erg om beroemd, wat je ook net even hoorde. Je moet bedenken dat als je een lach schildert, hoeveel kracht daarin zit. Er zijn niet voor niks mensen die als ze op de foto moeten, dat ze dan niet durven lachen. Want er zijn allerlei kleine spiertjes in je gezicht. Oh, je moet helemaal laten zien. Zich aantrekken. Maar even, maar hoe bijzonder is het, Emma-Louise, dat, kijk, 50 Frans Hals schilderijen op één plek. Ja. Dat is niet zo vaak gebeurd in het Rijksmuseum, nog nooit. Nee, maar wat bijzonder, meest bijzondere, denk ik, is het zijn de pendant portretten. Want dat zijn portretten die bij elkaar horen. Dat zijn huwelijksportretten vaak, een man en een vrouw. En die zijn gescheiden. Dat is veel lucratiever. Daar kun je veel meer geld voor krijgen als je die apart. En die zijn nu weer samengekomen. Dus bijvoorbeeld Michiel de Waal en zijn Cunera van Baars. Moet even haar naam Baarsdorp goed zeggen. Cunera van Baarsdorp. Die zijn heel lang gescheiden geweest en die zijn nu bij elkaar. En het bijzondere daarvan is, en daar wordt ook heel vaak naar gewezen, is dat de vrouw, dus die Cunera, staat heel statig en met een hand in haar zij, wat je eigenlijk nooit bij een vrouw ziet. Dus de vrouw is aan de rechterkant afgebeeld en de man aan de linkerkant, zodat je eerst naar de man kijkt. Maar bij deze twee stukken kijk je toch eerst naar de vrouw. Gewetensvraag. Het schilderij van Rembrandt kennen we allemaal, dat is de Nachtwacht. Nogmaals, mijn gebrek aan kennis rond Frans Hals openbaart zich in alle heftigheid op dit moment. Ik heb werkelijk... Wat is het schilderij van Frans Hals? Is er een schilderij van Frans Hals? Ik denk dat de lachende jongen, omdat hij die lach zo goed vastlegt... De lachende jongen. Met de tandjes. Met de tandjes, je zegt het gewoon goed. Hij heeft niet hele, hele schone tandjes, deze lachende jongen. Maar het is wel een soort vrolijkheid, een soort levendigheid. En je moet bedenken dat lach stond ook voor gezondheid, voor leven. En die beweging, ja, die zie je hier wel heel erg in terugkomen. In dat haar vooral, hè? Ja. En wat is bijzonder, want in die tijd was het natuurlijk ook heel erg belangrijk om realistisch te schilderen. Maar wat hij doet, hij heeft een soort van combinatie van realisme, maar ook die levendigheid. En dat je ook gaat denken van wat gebeurt er in de binnenwereld van een persoon. En misschien is dat wat grilliger dan we aan de buitenkant zien. Je wordt daarin getrokken. En toen hij aan het eind van zijn leven heeft hij de regentesse van het oude manhuis geschilderd. En daarin gaat die beweging, dus die je eigenlijk eerst naar buiten gaat, naar binnen. En in plaats van dat je denkt, oh, deze regentessen kunnen elk moment weglopen, dat denk je zeker niet. Je denkt, die gaan nooit meer weg. Die beweging gaat naar binnen. Het is een soort introspectie. En ik zou iedereen aanraden niet aan het einde van de expositie snel naar het restaurant te vliegen, maar blijf nog even staan en kijk naar dit stuk en kijk naar die oudere vrouw. Die beweging die je dus eerst hebt gezien naar buiten en de lach, die gaat dan naar binnen. En dat is heel intrigerend. Dus iedereen die naar Frans Hals gaat, 50 werken in het Rijksmuseum, check de beweging van de man. Hij had echt goede, mooie toets. Hele mooie toets. Zeker. En Marie Zedies, dankjewel. Goed, straks gaan we het hebben over SpaceX, de maanlanding, met Anna Gimbrère. Maar ook natuurlijk, hoe slapen vogels, deel 2. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Wereldleiders houden Rusland verantwoordelijk voor de dood van Alexei Navalny. Vanochtend overleed de oppositieleider in de gevangenis in Siberië. Navalny werd in 2020 in Duitsland behandeld na een vergiftiging. Bondskanselier Scholz sprak toen met hem. Ik heb Navalny getroffen hier in Berlin, als hij in Duitsland zich van de vergiftingsaanslag te erholen versucht had. Met hem ook geredet over den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Und deshalb sind wir alle sehr bedrückt. Navalny heeft zijn moed moeten bekopen met de dood, aldus Scholz. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat de dood van Navalny de zwakte en de rot in het systeem van Poetin onderstreept. Informateur Putters heeft een gesprek gehad met vicepresident Tom de Graaf van de Raad van State, die de regering en het parlement adviseert over het bestuur van Nederland. Hij heeft uitleg gegeven over niet-traditionele kabinetsvormen, zoals een extra parlementair kabinet of een zakenkabinet. Brussel geeft Nederland toestemming om meer subsidie uit te trekken voor boeren die willen vergroenen. Er is zoveel belangstelling voor die ecoregeling dat de pot van ruim 150 miljoen euro al snel leeg was. Het kabinet stort nu met toestemming 50 miljoen in de pot. En de Ronde van Andalusië is voor het grootste deel geschrapt. Vandaag is de enige etappe, een tijdrit van 5 kilometer. Er stonden 5 etappes op het programma, maar de politie kan voor de Ronde van Andalusië niet genoeg agenten vrijmaken vanwege boerenprotesten. De ANWB verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is vooral druk door vakantieverkeer. Met name aan de oostgrenzen, vooral bij Duitsland. Zoals op de A12 richting de Duitse grens bij Arnhem. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Bij Nijmegen doe je er een kwartier langer over op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Op de A73 bij Venlo is het ook druk. Van Nijmegen naar Maasbracht ook. Tussen Horst en Venlo-Zuid heb je ook een kwartier tijdverlies. Daarnaast is het ook druk op de wegen van Utrecht naar Noord-Brabant. Op de A2 heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum is het oponthoud 20 minuten tussen Hagestein en Noorderloos. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan straks uitgebreid stilstaan bij die volgers van Arjan. En ik zag daar een soort van correlatie tussen, tussen slaap, weinig slaap en seks. Ja, dus weinig slaap, positief effect van weinig slaap en wel en veel juist veel nakomelingen. Ja. Nou, daar krijg je nou kippenvel van. Yeah. Those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. Those goosebumps every time, yeah. 713 through the gray one, yeah. I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, zipping low key. I'm zipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a sack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas, yeah. We at the top floor, right there off Doheny, yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucemen in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Oh, back the fuck up all me. Brr, brr, brr. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. I wanna press my light, yeah. I wanna press my. I wanna green light, I wanna be like, I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. I wanna agree like I wanna be like I wanna press my mama dear, spare your feelings. I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for you and touch the sky, forgot to stop debating war. Put the pussy on the pedestal, put the pussy on the high horse. That pussy to die for, that pussy to die for. He the piper, pick the peppers. I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party hard. The diamond shows the cool forever. My best shot just might shoot forever like I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Kijk eens. Travis Scott hier op NPO Radio 1 Goosebumps. Het mooie van dit nummer is, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Dit Travis Scott is de eerste artiest die een digitaal concert heeft gegeven in een game. Dus dan zag je hem gewoon in een game verschijnen. Dan kon je met je poppetje kon je naar dat concert in de game. En dat was echt bijzonder. En dat Goosebumps was dan een van de nummers waar iedereen dan los op ging. En toen men dat voor het eerst zag, toen zag men van wat gaat dit betekenen voor concerten van de toekomst? Want in de game zelf was alles mogelijk. En ga je dan nog kijken naar een plat concert of niet? Ja, jij gaat heel veel naar de concerten. Ja, ik ben nog van de verrekijker het opschrijfboekje. Dus, ja, snap je wat ik bedoel? Dus dat is niks voor mij. Dat heeft invloed op... Ja, maar op... dat dachten mensen vroeger met de radio toch ook en toen met de televisie. En mensen gaan toch gewoon naar een concert. Ga je digitaal crowdsurfen? Nou ja, misschien kan het naast elkaar bestaan. Ja, maar wij zijn oude mensen. Ik ben iets ouder dan jullie. Maar voor de jonge generatie is dat misschien wel een nieuwe manier van. Ja. En Travis Scott is daar echt een van de eerste van. Ik geloof in een korte tijd wel iets van 20 miljoen mensen die het gezien hebben. Plotseling merk ik dat ik oud aan het worden ben. Ja. Ik had dat al lang gewoon gezien. Net gebeurd. Ik moet dan nog denken aan de hologrammen van ABBA. Ik heb het al lang gezien. Daar moet je niet te vaak aan denken. Ja, sorry. Nee, het kan allemaal. We gaan straks hebben over de slapende vogels. Maar eerst gaan we het hebben over een hopelijk succesvolle maanlanding. Want dat zou de eerste succesvolle commerciële maanlanding ooit zijn. Want gisteren stuurde SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, een onbemande maanlander de ruimte in. 3, 2, 1, ignition. En liftoff. Go SpaceX, go IM-1 en de Odysseus Lunar Lander. Ja, en als het lukt zou het dus de eerste keer zijn dat een Amerikaanse missie een zachte landing op de maan weet te maken sinds 1972. Wetenschapsjournalist Anna Chimbrère is aan de lijn. En Anna, een historische dag, hè? Maar je moet me even één ding uitleggen, want ik snap het niet. We zijn al op de maan geland. Hoe lang al? Ja. Nou, 1969 voor het eerst. Nou, waarom is dat dan zo'n uitdaging? Waarom is dat zo ingewikkeld om het nog een keer te doen? Ja, ik zeg het trouwens helemaal verkeerd. Want we zijn voor het eerst eens een mens op de maan geland op 1969. Maar eerder zijn er al landers op de maan geland zonder mensen. Ja. Daar moeten we dit natuurlijk mee vergelijken. Ja, het is dus wel heel erg moeilijk. Omdat landen op de maan gewoon anders is dan landen op aarde. Op de maan is namelijk geen atmosfeer. En op zich gebeurt het de laatste jaren wel weer vaker, hoor. Er zijn sinds de NASA-missies en sinds Roscosmos in de jaren 60... zijn er wel nieuwe landers naar de maan gegaan. En dat is ook wel gelukt. Maar ja, het blijft toch gewoon moeilijk. Maar snap je dat ik met mij... Kijk, jij bent wetenschapper. Kijk, en wetenschap gaat altijd vooruit. En we zitten meer dan 50 jaar later. Met heel veel verschillende missies. Dus de rekensommen zijn er. De ervaring is er. De verhalen zijn er. En kennelijk is het dus zo moeilijk dat zelfs in 2024 het niet zo eenvoudig is om dat te herhalen. Terwijl wetenschap juist is ook, je hebt het één keer gedaan en dan kan je het nog een keer blijven doen omdat je weet wat het is. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat als ze sinds de jaren 60 waren blijven gaan, dan was het heel makkelijk geweest. Ja. Maar wat we in de jaren 60 deden, dat was natuurlijk met hele oude, grote, logge computers. Ja, dat ga je niet meer op die manier doen. Je gaat nu lichter gewichte landers maken. Er moeten andere wetenschappelijke experimenten mee. Je wil het allemaal nieuw. En het is heel lang niet gebeurd, omdat er eigenlijk niet zoveel te doen was daar. En nu opeens wil iedereen weer naar de maan. Dus moeten we opnieuw een beetje het wiel uitvinden. En alle partijen die er na Rusland en Amerika geweest zijn, dat waren iedere keer nieuwe landen. Dus bijvoorbeeld China, India, Japan. Ja, die hebben het allemaal niet eerder gedaan. Dus die moeten het dan zelf proberen. Kijk. Maar waarom willen we naar de maan? En nu dan voor het eerst weer. Nou ja, waarom willen we naar de maan? Nou, goede vraag. Ja, we willen naar de maan eigenlijk om een paar redenen. Nou, ten eerste zit daar gewoon de enorme behoefte van de mens om steeds maar verder te gaan, om iets te verkennen dat we nog niet kennen. Mm-hmm. Maar de maan wordt ook gezien als de volgende ruimtebasis. Dus we hebben nu een basis boven onze eigen planeet, namelijk het International Space Station. Daar wordt heel veel wetenschap gedaan. En nu is de maan eigenlijk de dichtstbijzijnde volgende stap, vanaf waar we mogelijk kunnen gaan lanceren ook naar Mars. Of in ieder geval kunnen gaan bevoorraden voor Mars als we daar ooit heen gaan. Dus het voelt een beetje alsof we steeds een stapje verder gaan, een eilandje verder opzoeken, om te kijken, oké, kunnen we ons daar ook vestigen? Kunnen we vanaf daar wetenschap doen die we hier niet kunnen doen? Kunnen we daar misschien ook grondstoffen vinden? Dat is wat China bijvoorbeeld heel graag wil. Er ligt daar een grondstof waarvan ze hopen dat die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld kernfusie, wat dan weer de heilige graal in de energie is. Nou ja, zo zijn er eigenlijk een heleboel redenen om te willen gaan. En zeker voor die commerciële partijen, als je nu gaat en je weet dat alle grote landen strijden om een plekje op de maan, dan weet je ook, ik heb straks een hele grote punt van de taart als mensen gaan vechten om, we willen daar ook heen. Of wij willen daar ook iets naartoe brengen. Dan kan jij dat al. En dan kun je dus gewoon eigenlijk heel simpel heel veel geld verdienen. Nou is het een commerciële vlucht inderdaad. En toch gaan er ook bijvoorbeeld instrumenten van NASA mee. Hoe zit dat? Nou ja, dat gebeurt eigenlijk steeds vaker. Dus al sinds een aantal jaren gebruiken de grote luchtvaartinstanties zoals NASA, maar ook ESA, maken gebruik van commerciële partijen. Omdat zij dan niet zelf al die skills en al die technologie in huis hoeven te hebben, maar wel gewoon gebruik kunnen maken van de route. En dat kan soms financieel gewoon voordeliger zijn. Dan hoef je niet al die risico's te lopen. Kun jij je focussen op de wetenschap en dan kan zo'n lander kan gemaakt worden door een commerciële partij. SpaceX is natuurlijk eigenlijk een van de grootste die dat doet. En die brengt inmiddels ook astronauten naar het International Space Station. Dus dat is op zich, kan dat best wel gunstig zijn. Is het iets waar je heel erg naar uitkijkt? Wat er gaat gebeuren met die maanlander? Nou, weet je, ik kijk dus vooral uit naar de... Jij kijkt er helemaal niet naar uit. Jij denkt, ik hoor het wel. Als we naar Mars gaan, dan kijken we weer. Ja, nee. De maan, houden. Doe mij een lol. Ik vind... Ik liet het ook een beetje te veel blijken. Nee, ze gaan wel naar een bijzondere plek. Die krater waar ze naartoe gaan, dat is een plek waar we gewoon met z'n allen wel van willen weten. Wat zit daar? Kunnen we daar misschien ijs vinden? De Zuidpool van de maan wordt wel gezien als een plek waar we ook misschien met mensen dus gaan vestigen. Dat is interessant. Maar ik kijk vooral uit naar het moment dat er weer mensen gaan. En die missies die zijn inmiddels alweer uitgesteld naar 2025. Kijk. Oh. En Anna, het mens is even uitgeschakeld nu door de techniek. En dan willen we, kijk, dit lukt al niet. Laat staan landen op de maan. Ja, we proberen gewoon meteen Mars. We slaan maan over en hupsakee naar die grondstoffen. Kijk, als alles goed gaat, donderdag gaan ze landen. Maar tot die tijd, lekker de jam. Dit is tot 4:00. Umberto, NPO, Radio 1. vrijdagmiddag. Waar is dit? Upliften, The Jam met The Town Called Malice op NPO Radio 1. Het is nu tijd voor... Oh, heerlijk kitsch. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning... Arjan Dwarshuis. Arjan, de correlatie tussen weinig slapen en veel seks. Ja, want over het algemeen wordt aangenomen... Hè, dat slaapgebrek je prestaties beïnvloedt. Ja, bij mensen in negatieve is dat zin. Zo. Nou, bij heel veel, bij bijna alles en iedereen is dat zo. Maar niet bij de gestreepte strandloper. Ja, nee. Wat doet de gestreepte strandloper? Nou, de gestreepte strandloper is een steltloper. Die broedt op de toendra van Alaska, Noord-Amerika. En die migreert helemaal naar het zuidelijke halfrond. En bruit, buiten de broedperiode slaapt hij zo'n 9 uur per dag gemiddeld. Oké. Okay. Maar dat verandert als hij op de broedgebieden aankomt in Alaska... waar het dan 24 uur per dag licht is. Dus wat hebben wetenschappers gedaan? Die hebben ze 19 dagen lang gevolgd. En dan zie je dat het aantal slaapuren drastisch vermindert. En dat verschilt heel erg tussen mannetjes. Dus je hebt mannetjes die slapen nog zo'n 6,5, 7 uur per dag. En je hebt mannetjes die slapen maar 1,5, 2 uur per dag. En eigenlijk... Als ze niet slapen, zijn ze alleen maar bezig met baltsen. Dus vrouwen versieren en paren. En het blijkt dat de mannen met de minste slaap... die paren het meest en zijn ook effectiever met het paren. En de vrouwen die zij bevruchten krijgen de meeste nakomelingen. Dit is niet zo van, oké, dus per definitie bij dieren... en dus bij ons ook geldt weinig slaap, meer nakomelingen. Ja. Want de gestreepte strandloper mannen, zodra de daad is verricht... en het ei is gelegd, gaan ze dan dood. Vliegen zij alweer richting het zuiden. En dan vliegen zij alweer richting het zuiden. En de vrouw moet de jongen grootbrengen. Dus die nazorg hoeven ze niet te doen. Dus ze leveren heel erg in met slaap. En eigenlijk het enige wat ze dan doen is paren. En zoveel mogelijk nakomelingen proberen te krijgen. Zullen we naar de roze grutto gaan? Ja, dat is ook toevallig ook een steltloper die ook broedt in... op de Arctische toendra. Dus je hebt de populaties van roze grutto die overwinteren bij ons ook in de Waddenzee. En die zijn hier te zien op doortrek. Ja. Maar je hebt ook een populatie van roze grutto in Alaska. En die migreert naar, hou je vast, de zuidkust van Australië en Tasmanië. Wat? En dat doen ze in één non-stop vlucht over de oceaan. En gaan ze dan over de westkant of over de oostkant? Ja, echt schuin de benedenkant. Over. Dus dat is een vliegreis van ongeveer 13.000 kilometer. En daar doen ze ongeveer 11 dagen over. En ze moeten ook ergens hun brein rusten. En een roze grutto, die kan niet zoals een gierzwaluw, wat ik vorige week er vertelde, zweven. Nee, hij vliegt door, non-stop met zijn vleugel klappend over de oceaan. Dus wat hij ook doet, hij gebruikt een soort techniek, dat moet ik even goed zeggen, dat is unihemispherical slow wave sleep. Waarbij hij dus ook schakelt tussen twee hersenhelften. De ene hersenhelft schakelt hij heel kort uit en met die andere pakt hij een heel klein beetje slaap. En dat kan hij dus doen... 11 dagen lang. En tegelijkertijd brandt hij al zijn vet op... wat hij over een periode van weken heeft opgebouwd. Ja, ja. En voor die vliegreis krimpt hij ook sommige organen... die hij niet nodig heeft tegen die migratie. Tijdens die migratie. Dus dat is echt bizar. Ja. Besef, hè, vorige uur hadden wij hier te gast de zusjes De Brouwer. Schoonzwemzusjes. Ja. En die vertelden dat zij een hele extreem intensieve... oefening hebben waarbij ze 20 seconden onder water zijn met hun hoofd en met hun been boven water. Dat is fysiek krachtig. Dit gaat over 11 dagen, 24 uur per dag. Het is grappig dat je dat zegt, want een vogelonderzoeker, Teunis Piersma, die heeft dus ook bij een soortgelijke soort, de grijze strandloper, heeft die dat proberen die prestatie van die migratie te vertalen in mensenprestaties. En dat is alsof een mens iets van 148 marathons achter elkaar zou rennen zonder eten, drinken of slapen. Dus dat is wat die vogels kunnen. Maar er zijn nog meer mooie voorbeelden. Ja, ga door. En ik dacht een hele leuke, bizar, echt een van de meest bizarre slaapvormen bij vogels vind je bij kolibries. Want je hebt kolibriesoorten, die heb ik zelf ook gezien. De black metal tail, wel de zwarte glansstaartkolibrie. Dat is een kolibrietje die leeft rond tegen de 4000 meter hoogte in de Andes. Ja, dit is serieuze zang die je nu hoort. Meer kan ik er niet van maken, helaas. Kolibries, maar, we hebben altijd van dit soort hoge piepstemmetjes. Ja, hele hoge geluiden. Hoor je nou de bewegen van zijn vleugels of niet? Nee, dat is ruis. Nee, dat is ruis. Ruis. Maar wat die kolibries doen, ze forageren daar op plantjes, op de toendra, kleine bloemetjes. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het nacht daar. Hè? Ja. En dan die temperatuur daalt echt gigantisch naar ver onder het vriespunt. En die kolibrie, die gaat dan in een soort, dat vroeg jij in het net hiervoor. Torpor. In torpor. Dat soort daar is hij. Pseudo-winterslaap. Dus hij gaat in een soort tijdelijke verlamming. En daarbij, ten eerste brengt hij zijn hartslag naar beneden. Van 1200 slagen per minuut. Want zoveel hartslagen heeft een kolibrie om zijn vleugels meer dan 60 slagen per seconde te laten bewegen. Maar daalt die hartslag naar 40 slagen per minuut. Bizar. Dus dat is alsof jij nog maar 3 of 4 hartslagen per minuut zou hebben. En daarbij daalt zijn lichaamstemperatuur. En dat is nog wel het bizarste. Normaal is de lichaamstemperatuur, want bij vogels iets hoger dan bij zoogdieren, ongeveer 40 graden. En dan 's nachts daalt die temperatuur naar ongeveer 3,2 graden. Dus die vogel is praktisch bevroren. En dan komt de zon weer op, 's ochtends. En dan gaat hij heel erg schudden, beven met zijn lichaam en trillen. En dan beeft hij als het ware zichzelf echt in hele korte tijd weer warm. En dan gaat hij rustig weer verder met nectar zoeken op die bloemetjes op die Andes. Nou, dus dat is echt ongelooflijk. Hebben we nog tijd voor de stormbandpinguïn? Ja, die gaan we even snel. Ja, de stormbandpinguïn. Ja, dit is al. Wat die doen, dat is ook bizar. Die leven op Antarctica. En op Antarctica zitten ze in die enorme kolonies. En er dreigt heel veel gevaar. Je hebt van die jagers, dat soort roofmeeuwen. Ze kunnen worden gepakt door zeeluipaarden. En ze moeten de hele tijd concurreren om een nestplek. Dus wat zij doen, is dat ze de hele tijd, ze slapen niet lang achter elkaar. Of ook niet zoals zo'n rosse gutto, dat ze een soort korte slaapjes pakken. Nee, ze pakken de hele tijd slaapjes van 1 seconde. Huh? Ja, achter elkaar. Dus ze knipperen eigenlijk met hun ogen. En dat is eigenlijk een slaap. En wat ze dan doen is, zo pakken ze op een dag pakken ze duizenden slaapjes van 1 seconde. En dat is, kunnen ze maanden achter elkaar volhouden. En toch kunnen ze blijven functioneren. Dus dat is ook. Weet je, Arjan, wat ik het mooie vind, als je deze verhalen hoort. Jij bent nog lang niet uitgepraat over vogels. Nou, het leuke is, door dit programma, omdat ik ook mijn research moet doen, ontdek ik ook telkens meer fascinerende feitjes over de vogels die ik zo mooi vind. Dit is toch bizar dat je een vogelsoort vanavond aan tafel vertellen. Een 1 seconde slapen, maar volgende week weer wakker om vrijdag. Ja. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Prima, goed zo, meisje. Hondendeskundige en voormalig tv-presentator Martin Gaus. Op een of andere manier straal ik uit dat je veilig bij me bent. Bekend van dierenmanieren. Hondentaal lijkt heel erg op mensentaal. En schrijver van boeken over hondengedrag. We trekken ons wenkbrauwen op, gezichtsgrimassen. En honden hebben dat ook heel erg sterk. En André Katz, directeur topsport van NOC-NSF. Ik moest daar even aan wennen. Over de jacht van Team NL op medailles op de Spelen van Parijs. Ik ben natuurlijk een beetje oude verstokte Olympiër. Martin Gaus en André Katz. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl.